نعمت دهم به الله جل جلاله بیان میکنه که مردم ببینین. و اذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشره عينا قد علم كل اناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين. هنگامی که در دشت تیر رفتند، سایبان فالله برساخت. الله جل جلاله خونا نبرش تعیین کرد ولی آب نداشت. وقتی که تشنه شدن، باز به حضرت موسی علیه السلام آمدن که آب چطور شد؟ آب خونا داریم. الله به حضرت موسی علیه السلام حکم میکند که ببین امو سنگ تا بزن، سنگ که پیش روی داری یا هر سنگی که بوده باشه او را به عصایت بزن، الله از امو سنگ بری مردم آب میدهد. بیاد داری ای احسان مرا. و از استسقا موسا لقومی، انگامی که طلب آب کرد حضرت موسی علیه السلام برای رفع تشنگی قومش، فقلنا ما گفتم اضرب بعصاك الحجر، بزن به عصایت الحجر سنگ را، سنگ را بزن. جمعی از علما می که الحجر سنگ را بزن، این که هر سنگی بوده باشد، فقط سنگ را بزن، الله از سنگ چی را می دهد؟ برای زی مردم آب را می دهد. بعض علما میگه الحجر الف لام تعریف دارد، بنان مراد از سنگ سکالای حضرت موسی علیه السلام را حسب حدیث بخاری شریف قرار داده بود. مردم بنی اسرائیل همیشه تبلیغات یاد داشتن. دیگه مردم وقتی که با هم یک جا یگان بار غسل میکردن ولوچ، در رابطه با عورت خود ملتفت نبودن. حضرت موسی علیه السلام به اساس امو عزت نفسی که داشت عورت شکست ندیده بود و غسل را نمیخواست با اونها جمعن بکند. وقتی که ایره نکردن، بعد تبلیغات شروع کرد که این موسی را شما بلد است؟ میگه نه. میگه ای خویزک است. بس که نامه را سرشمان این تبلیغات را سر شروع کرد. یقین این که حضرت موسی علیه السلام من ایس انسان از این رشت بود که پروردگاری چه قبلی اقل مردم است، ولی چطور بکنم؟ یک زبان نه، دو زبان نه، اما گمی رقم که مرا میبینه یگان بار سر شور میتن و یگان نکته را عرض میکند. وقتی که در پیش ششمه را غسل میکند، کالایش سر یک سنگ گذاشته بود، این سنگ یک دفعه حرکت کرد، کالایش که بود حضرت موسی علیه السلام خدا قرار داشتن. ام الله جل جلاله به این مردم کتابش داد، ام اینها از یوغ استعمار فرعونی خلاص شدن، اولادایشان زنده ماندن. بنان خداوند لعزل برشان حکم کرد که برین آلی در جای جهاد بکنین و جهاد هم نکردن. وقتی که جهاد نکردن، باز از این نان خسته شدن و گفتن که و اید قلتم یا موسا، بیاد داره هنگامی که گفتید ای موسی لن نصبر على طعام واحد، ما دیگه شکیبایی نمیکنیم، دیگه صبر نمیکنیم با یک نوع طعام که همیشه منو سلوا بوده باشد. فدعو لنا ربک، از پروردگارت بخوای یخرج لنا مما تنبت الارض تا بیرون کشد برای ما از زمین من بقل اثره آن و قصای بادرنگ و فومها گندم و عدسها سیر و بصلها پیاز این بر ما بیرون بکشد ما میخوایم این تو چیزا هم داشته باشیم شما ببینین الفاظ بی ادبی وجود در کلام از این مردم دیده میشد و یاد داره هنگامی که به موسی علیه السلام گفتین فدع لنا ربک از پروردگارت بخوای ایتو معلوم میشه که پروردگار از اینا نبود ایتو به اساس تواضع و انکسار ادب نگفتن که از پروردگار ما به تقاضا بکن و ذاتی که رحیم و مهربان است و ما لطف بکنه چیزای دیگر را هم ارزانی بکنه فدع لنا ربک از پروردگارت بخوای چی کنه ای پروردگار یخرج لنا مما تنبت الارض تا بیرون بکشد برای ما آنچه که زمین رویانیده من بقلها از ثری آن بقل به معنای سبزی است امام راغب اصفهانی رحمه الله می فرماید که بقل آن است که اصل و فرع آن در زمستان نباشد مثل گسنیج نه اصلش معلوم از نه فرعش همین رقم ترکاری های دیگر ما می خواهیم تو ترکاری ها داشته باشیم و قصائها تره و بادرنگ و فومها گندم و عدسها سیر و بصلها پیاز در باره سیر و پیاز پیغمبر خدا علیه السلام می فرماید که هر کسی که این دو چیز را خورد فلا یقربن مصلانا باز در مسجد ما حاضر نشود زیرا بوی دهن از این یک مسلمان دیگر را اذیت می کند یکان بار بعض مسلمان های با در ماه مبارک رمضان زیاد می خورند باز ملتفت هم نمی شوند که باز در جماعت می رود در اوجکستان یک دفعه که عرق کرد مسلمان دیگری که در تعلیش سخت اذیت می شود از این خاطر که این دو چیز اول نخو وقتی که می خوری بعد از باز در مسجد نبیا کوشش بکنه که در مساجد خصوصا روز جمعه از این باید استفاده صورت نگیرد و اگر خوردین با چیزی را بگیرین که حداقل بوی دهنتان گم شود وقتی که پیامبر خدا می فرماید که بوی دهنتان باید برای مسلمان ضرر نرساند از این معلوم میشه که دیگه بوی پای خازی که گنده تر است مسلمانای ما که داخل مسجد میشوند بعد پای خود نمیشوند در بعضی از مساجد چنان گنده بوی میده که انسان نفسش رو میگه مبره از این خاطر ملتفت بوده باشین که او هم حرام است آب وجود داره قبل از اینکه به مسجد داخل شدی میفهمی خود مشناسی که پای ما بوی میده که بوی میده برو اول پای تا بشه بعد از داخل مسجد شو ای از آداب مسجد و پاکی و نظافت باید رعایت بکنیم قال گفت اتستبدلون الذی هو ادنا حضرت موسی علیه السلام که آوازش را شنیدن گفت که اتستبدلون آیا بدل میکنید الذی هو ادنا آنچی که کم ارزش است به الذی هو خیر با آنچی که بهتر است از این عجیب است شما پیاز و سیر بدل میکنید با من سلوا اهبطوا مصرا پس پایین شوید به شهر فا این لکم ما سألتم پس برای شما است آنچی که آواز کردید آنچی که میخواید اهبطوا مصرا پس بروید در عمو مصر این تهدید است که حضرت موسی علیه السلام برش میدهد اهبطوا مصرا یک تعبیر اگر بکنیم اهبطوا مصرا الذی خرجتم منه در مو شهری که از او بیرون دار آمدی که تسلط فرعون و فرعونی هاست برو خیلی در مو جا بریم یا اهبطوا مصرا امو شهری که به شما تثبیت شده که جهاد در راه خدا بکنه و اعلی کلمت الله را در اوجه نافذ بکنید بریم خیلی در او این مردم باز هم نرفتن در امو دشتی باز میماند و یک تعدادی که مخالفت امر خدا را کردن و گفتن که نه ما حتما داخل میشیم تیر ما را از امی دشتی تیر ما را از امی کلمه توحید تیر ما را از امی چیزی که بر ما گفتی با مجرد که عقب میروند و ضربت علیهم الذله با اساس از این تقاضایشان و این انحرافشان که صورت گرفت و ای که پس شریعت خدا را نخواستند بلکه مسائل مادی دنیوی را خواستند زده شد بر ایشان از ذلت و ذلت و المسکنت و فقر و باو بغضب من الله و بازگشن به خشم از الله الله چه کم یکی امرایشان کرد اول نجاتشان از فرعون ایمان نصیبشان کرد در دشتی که سایبان نصیبش کرد من و سلوه را نصیبش کرد الله از بحر خلاصش کرد بحر برشان چیر کرد بعد از مهم چیز شریعت را برش داد قانون را برش داد این مردم از کلش عقب می رود پا پس به امون ذلت و رسوایی که زیر نظام غیر اسلامی زندگی کردن است در اون می رود. وقتی که رفتن نوکر دیگر ها می شود. وقتی که رفتن مزدوری کسی دیگری می شود. الله از این خاطر می که و دور بات علیهم و ذله زده شد به اساس از که اینا عزت را در دین جستجو نکردن از ذلت ذلت بسیار ذلیل شدن. و المسکنه فقر باز نصیب شد. زیر در اوجه خب با هم بودن، با هم زندگی داشتن، الله نظام برش داده بود. وقتی که میخوان تنها شن الله امتشان میکند. و باو بغضب من الله و بازگشتن به خشم از الله جل جلاله. این موضوع چگونگی مسکنه و ذلت بنی اسرائیل جای دیگر هم قرآن کریم توضیح میداد که تفصیلی اوجه انشاءالله سرش بحث میکنیم. ذالک بانهم کانو، این کل تحول که چیز بهتر را به ادنا تبدیل میکنه و مورد خشم خدا قرار میگیره به خاطر از اینکه ذالک، این به سبب آن است، به انهم که یقینا ایشان کانو بودن یک فرون به آیات الله که باور نداشتن به آیات الله و یقتلون النبیین به قتل میرسانیدن پیغمبران خدا را به غیر الحق بناحق و یقتلون النبیین به غیر الحق عندهم، پیش خودشان هم حق نبود ولی باز هم پیغمبران خدا را میکشتن. پیغمبران خدا خود این عرض که کسی بکشد در حقیقت با ناحق کشته شدن. خب پیش خودشان هم دستاویز نداشتن که اونا را باید بکشن، چون این کارای زشت را کردن. پس ای چی شد؟ اول ای که خشم خدا و مسکنت چرا بر این آمد؟ کفر سبب ذلت است. قتل پیغمبران و آنانی که دعوت به سوی دین میکند سبب ذلت است. و سومش گناه، ذالک بما عصوا، این به سبب گناه ایشان است و کانوا یعتدون، و بودند که از حد میگذشتن. پس این نکته را بگیریم، در امت امروزی هم امی گپ است. ارد و انکار از شریعت خدا صورت بگیرد، در هر ملتی که آواز سیکولری و بیدینی بلند شود الله در اون ملت خشم خود را نازل میکند و ذلت خود را نازل میکند. امروز ذلت ما در این است که ما شریعت خدا را ترک میکنیم و طرف نظام بیدینی و سیکولریستی حرکت میکنیم، خیال ما که در این عزت ماست و الله ما را ذلیل کرده رئیس. و یقتلون النبیین بغیر الحق، آنانی که به حق دعوت میکنه اونا را میکشد. امروز شما زیاد که کشته میشوند، زیاد که بندی هستند در عالم اسلام، در کل دنیا کی هستند؟ همیشه مسلمان هستند. آنانی که به حق دعوت میکنه اونا همیشه شکنجه میشه. چرسی، زانی، فاسق، رذیل، اینا را هیچ کس نه بندی میکنه نه اونا را میکشه و نه هم در پشتش کسی هست. از این خاطر مورد خشم خدا همیشه در یک سرزمینی که چنین کاری صورت میگیرد خشم الله میاد و با مردمی که چنین کاری را میکنند الله ذلیلشان میکند. و سوم، ذلک بما عصوا، گناه، در هر جایی که گناه بوده باشد، فسق و فجور بوده باشد، الله نعمتهای خود را از پیشان استاد میکند. و کانوا یعتدون، و بودن که از حد تجاوز میکرد. تجاوز در حد ایسته که انسان در پهلوی حکم خدا حکم خود را پیشکش بکنه. این بزرگترین تجاوز به حدود الله است. حد خدا بوده باشد، قانون خدا بوده باشد، وقتی قانون خدا را ترک بکنی در حقیقت تجاوز به حد الله است. بعد از اینکه این نقطه خلاص شد و توضیح از این هم خداوند متعال در سوره مبارکه اعراف و طه تفصیلی میارد. ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قران كريم تعبيرش اینطور است، هر جای یک موضوع را پیشکش میکند یگان بار ما به اساس اعمال زشتی از اینا خود به خود دشمنی میگیریم، خود به خود عقده امرایش میگیریم. الله میگه که نه، امت اسلامی امت دعوت است، امت اسلامی امت اصلاح است. وظیفه ما شما اصلاح است، وظیفه ما شما وظیفه پیغمبران خدا است. ما میخوایم توسط از دین صلح و آرامی و امنیت را در کل جامعه انسانی او را با بار بیاریم، انسانهای ناامن را امن بدیم، انسانهای تشویشی را صحت بدیم. از این خاطر وظیفه ما شما این است که کد گروه ها دشمنی داشته باشیم، کد یهود و نصارا دشمنی داشته باشیم، بلکه وظیفه ما دعوت و اصلاح امو انسانهای از خدا گریخته هم هستند. وقتی که وظیفه چنین شد قرآن چی بر ما میگه؟ ان الذين امنوا، یقینا آن مردمی که به زمان میگفتن ایمان آورده، منافقا، صفاتشان قبلا گذشت، ان الذين امنوا، یقینا آنانی که فقط به زبان گفتند ما مسلمان هستیم و خداوند متعال چهره های نمگین اونها را به شما نشان داد. اگر او انسان منافق و رذیل و الذين هادوا، و آنانی که یهود بودند و الذين یا و الذين هادوا و تهودی به موی حالت یهودیت خود به پیش می رفتند و نصارا و آنانی که نصرانی هستند مسیحی هستند و صابئین و آنانی که به دین غیر از مسیح و حضرت عیسی هستند، هر کسی که هست، من آمن بالله، هر یکی از اینها از منافق و یهودی و نصاری و هر کسی که به دین غیر اسلام است، من آمن بالله، هر کی ایمان آورد به وحدانیت الله جل جلاله و الیوم الاخر و به روز آخرت و عمل صالحا و مطابق شریعت الهی که اسلام است زندگی خود را عیار بکند، فلهم اجرهم عند ربهم، یقینا برای این مردم پاداششان است نزد پروردگارشان، ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. ان الذين امنوا، سفیان ثوری رحمه الله و جمع از علما میگن که الذين امنوا بالسنتهم، و مردمی که فقط به زبان گفتن ایمان آوردیم مطلق منافقین، والذین هادو، و آنانی که یهود هستند. یهود یا کلمه عربی است از هاد یهودو گرفته شده به معنای توبه، وقتی که اینا توبه کردن از گوساله پرستی بعد از این نام سرشان گذاشته شد. یا معرب یهودا است از اولاد بزرگ حضرت یعقوب علیه السلام، بعد از اون زال بدال تبدیل شده. هرچی نصارا است اسم است برای اصحاب پیروان حضرت عیسی علیه السلام. و هرچی صابئین است، امام راغب اصفهانی رحمه الله می فرماید که پیروان حضرت نوح علیه السلام است، و صابئین آنانی که پیروی از شریعت حضرت نوح علیه السلام می کند. بعض علما می که طایفه از یهود و نصارا هستند که ملائکه خدا را پرستش می کردن، اونا صابئین است. بعض علما می که مراد از صابئین او مردمی هستند که از هر دین چیزی را گرفتن، یک دین سوم را جور کردن، مثل که امروز آمریکا میخواد به نام پلورالیسم دینی یک چیز را عنوان میکنه، یک دین نو را میسازه، همین رقم چیزی انتخاب کردن. و بعض علما میگه که مراد از صابئین امو حنفای زمان پیامبر ما صلی الله علیه و سلم است. در مکه مکرمه در جزیره العرب بعض مردم بودن که و وحدانیت خدا باور داشتن، شرک نمی کردن، ولی نمی فهمیدن که شریعت به ما آمده و ما شریعت را بپذیریم. در دلشان مسلمان بودن ولی در اعمال چیز را یاد نداشتن. هر یکی از این گروه ها، من آمن بالله، وقتی که به وحدانیت الله باور داشته باشد، الله را به وحدانیت قبول بکند، هم در ربوبیت، هم در اسماء و صفات و هم در الوهیت، و الیوم الاخر، به روز آخرت باور داشته باشد که الله خرسان میکند، ذره ذره اعمال ایره چرا کردی و چطور کردی، این تو خرسان میکند، چرا کردی از اخلاص، چطور کردی از شریعت، با کدام شریعتی را کردی، ایره به اساس شریعت حضرت محمد علیه السلام عیار بکند، و عمل صالحا، بعد در پرتو شریعت کارهای شایسته بکند، بدعت نکند، از جان خود دین جور نکند. فلهم اجرهم، پس یقین مر این مردم را پاداششان است، بدلهشان است عند ربهم نزد پروردگارشان. ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه ترس بر بالایشان است، ولا هم یحزنون و نه هم غمگین می باشند. الله جل جلاله در این آیات باز هم به یکی از خباثت های بنی اسرائیل اشاره می کند که در عین حالت نعمت است از طرف الله جل جلاله برای ایشان. و اذ اخذنا میثاقکم، به یاد دارید آنگاه که گرفتیم میثاقکم پیمان شما را، و رفعنا فوقکم الطور، و برداشتیم بر بالای شما الطور کوه طور را، گفتیم خودو بگیرید ما آتیناکم آنچه که دادیم شما را از شریعت الهی، بقوت بحکم و ذکرو ما فیه، و بخاطر داشته باشید ما فیه آنچه که در آن است، لعلکم تتقون، تا پرهیزگار شوید. الله جل جلاله انگامی که برای بنی اسرائیل تورات را داد، این مردم یک بار سر باز زدند و گفتند که در این بعضی از احکام است که ما توانایی تعمیل آن را نداریم. وقتی که سر را باز زدند و چگونگی انحرافشان شروع شد، الله جل جلاله اکراهن بر بالای از اینها کوه طور را مسلط میکند. نکته را ملتفت باشید، یکی اجبار است، یکی اکراه. اجبار ای را میگوید که یک شی را بدون رضایت شخص وادار به قبول یک عقیده میکنید. این در دین جای ندارد. یعنی ما به زور کسی را مسلمان کرده نمیتونیم، به زور تحمیل عقیده کرده نمیتونیم. یکی اکراه است که یک کسی به رضا و رغبت خود یک سیستم دینی عقیدوی را یا یک نظام را یا یک وظیفه را بپذیرد، بعد از قبولش در مورد تعمیل حکمش اکراه صورت میگیرد، به زور به اصلاح سرش تطبیق میشود. در ایجا بنی اسرائیل منکر خدا نبودن، منکر حضرت موسی علیه السلام نبودن، بلکه در رابطه با تعمیل احکام شریعت اینا گفتگوی داشتن که یه حقش نبود. یعنی گفتن که خدا واحد ولا شریک است، حضرت موسی علیه السلام پیغمبر است، که اینی حکمی که به ما داده شده این حکم را ما تعمیل کرده نمیتونیم. در ایجا اکراه میشود و اکراهشی که قرآن جشاره میکند، و اذ اخذنا میثاقکم، آنگاه که گرفتیم پیمان شما را. بچی که الله به شما کتاب میداد و او باید تطبیق شود. بعد از این پیمان محکمتان، یعنی او چی بود؟ قبول وحدانیت خدا و قبول رسالت حضرت موسی علیه السلام، این اقرار کردیم. بعد انکار کردیم از شریعتش، و رفعنا فوقکم الطور، بعد داشتیم بر بالای شما کوه طور را، جهت اکراه و تعمیل شریعت حضرت موسی علیه السلام. گفتیم خود و بگیرید ما آتیناک و منچی که دادیم شما را، به قوت و استواری و محکمی، وذکر و مافیه، و با خاطر داشته باشید آنچی که دریست، آنچی که در آن سور محکم داشته باشید، وذکر و مافیه، با خاطر داشته باشید، وذکر و معنی تدبر هم یه، وذکر و مافیه، و بسیار تدبر بیندشید در احکامی که در این تورات است، لعلکم تتقون، تا که پریزگار شوید، شاید پریزگار شوید. عین نکته در اسلام هم است. ما کسی را به زور مسلمان نمی کنیم. هرگاه به رضا و رغبتش گفت لا اله الا الله محمد رسول الله، از او بعد به زور سرش نماز می خوانیم اگر نماز نمی خواند. از او بعد به زور سر روزه می گیریم، به زور از پیش زکات می گیریم، با امر بالمعروف نهی عن منکر را باز به زور سرش می خوانیم. چرا؟ داخل سیستم که شده باید تطبیق شود، قانون برای تطبیق است، برای نمایش نیست. در اینجا هم حضرت موسی علیه السلام که در نیروی دیگری نداشت که از چنین تقدیم از استفاده بکند، الله جل جلو معاونتش میکند و کوه طور را سرش بلند میکند و شکل که یا باید بپذیرین و یا سرتون پایین میشود. این موضوع اعجازی است، ما ضرورت نداریم که تأویل بکنیم، تأویل نیست، بلکه یقینا نیکو بلند شده بر بالایشان صاحبان قرار گرفت. اگر شما احکام و شریعت تورات را نمیپذیرین و در زندگیتان تطبیق نکنین، الله ایکو را سر شما پایین میکنن. بعد از اینکه ایکو را دیدن گفتن صحیح شد، قبولش کرده. پس موضوع در اینجا تر همه میشد، کسی میگه که چرا بزرگ سر تطبیق میشه؟ بله، مسلمان بودن از تطبیق احکام سر باز میزدن و در تطبیق احکام اکراه است، اجبار نیست. ثم تولیتم من بعد ذلك، باز رو گردانیدید بعد از این تعهدتان که قبول میکردین، بعد از اینکه رفع طور از پیشان دور شد، باز هم رو گردانیدید. فلولا فضل الله علیکم، پس اگر نبود فضل الله جل جلاله به توفیق به توبه و رحمته و به قبول توبه بالای شما لکنتم من الخاسرین، البته خامخا شما می شدید از زیانکاران. دو نتر قرآن می تن ثم تولیتم من بعد ذلک، باز رو گردانیدید از تعهدی که شما با پیغمبر کرده بودید، از تعهدی که با خدا کرده بودید. وقتی که رو گردانیدید و در مقابل شریعت گردن را نگذاشتید، باز ما خداوند متعال شما را مورد رفع قرار می داد. فلولا فضل الله، اگر نمی بود فضل خداوند متعال کائنا ثابت علیکم بر بالای شما به توفیق توبه، شما را توبه وقت داد، ایره دست نشان داد، و رحمته به قبول توبه لکنتم من الخاسرین، خامخا جمله توانیان می بودید. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، و تحقیق دانست آنان را که تجاوز کردن از شما في السبت در حکم روز شنبه، یا في السبت در روز شنبه. فقلنا گفتم لهم مرشان لکونو خیرتتن خاسئین، شوید بوزینگان ذلیل و خوار شده. ولی شریعت را تذبیر میکنه، هر کسی که شریعت خدا را خوار میبیند نمونیش در بنی اسرائیل ببیند. بنی اسرائیل حکم شریعت خدا را نه در باب عقیده بلکه در باب عمل خار کردن، خار شمردن، کوچک شمردن. الله جل جلاله تغییر جثه برشان داد. بنان می فرمه که ولقد علمتم الذین اعتدوا منکم، با تحقیق دانستید آنان را که تجاوز کردن از شما فی السبت در حکم شنبه، در حکم شنبه باش تجاوز کردن. می فهمیدن که حکم خدا در این مورد ایست که این روز شما باید رخصتی بکنید و در این روز شکار نباید بکنید. یا فسبت تجاوز کردن در روز شنبه، دست زدن به کار خلاف شریعت خدا که گرفتن شکار ماهی است. در بدل ازی عملشان فقلنا لهم، گفتیم برایشان کونو قردتا خاسئین، شوید بوزینگان ذلیل شده. سطر امام راغب اصفهانی میگه به معنی بریدن است، ثبت شیء ای قطعه، و به معنای راحت هم می آید. یهود عبادت را و عمل را در این روز به خاطر عبادت قطع کرده بودند. الله جل جلاله که بخواهد سر هر چیز امتحان می کند. دیگر روزا مایه ها کم بودند، در این روز الله مایه ها را برشان جات کرده بود، سر آب می گردیدند. بعد از او یا حیلگری ها را شروع کردند در پهلوی از این بحر و دریا یک جوشه ها کجور کرده بودن. این مایه وقتی که داخل جوشه می شد، باز از او با روی شبن می کردن، باز با صوبش باز این مایه ها را می گرفتن، یا به نام از این که وضو می کرد اگر بر این تو می کردن، یک مایه را بیرون در خشکم انداخت، باز می گفت ولی خب وضو می کردم دیگه، خب اما که انداختم یک دانه او طرف افتید. به این شکل باز بر خود حیله جوری کردن. الله جل جلاله از دل انسان خبر است. از این خاطر این نعتد و منکم فی السبت، آنانی که تجاوز کردن در روز شنبه و آنانی که حکم شریعت را کوچک فرستان پنداشن، الله اونها را ذلیل میکند. چی رقم ذلیلش میکند؟ تغییر جثه و هیئت برش میدهد. جمعی از علما میفرماید که تغییر یا مسخ در شریعت اسلامی الله جل جلاله لطف کرده برداشته شده، ولی دلیل موجه سرش ندارم. پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم می فرماید در آخر امت، در آخر امت ستکون فی امتی قذف و مسخ و خسف اذا ظهرت القنیات والمغازف و شربت الخمر. در آخر امت ما چندین چیز میاد. در یک حدیث وارح الحمراء باد سرخ، هر دو که امت ما در خانه هایشان موسیقی زیاد شود، شراب خوری زیاد شود، زنا زیاد شود، در این امت الله جل جلاله اما مسخ را ایجاد میکند. و حدیث ابو داود و چه حدیث دیگری داریم که شما پیش یک نفر میروید، وقتی که در خانهش داخل میشین که او بیرون مبرد در حالی که سرش از خر میباشد، تغییر میخورد. بنام ابن قیم جوزی رحمه الله میفهمه که مسخ به چند حالت با آساسا ارتقا میکند. اول مسخ در عقیده میاد، در روحش میاد. انسان است ولی عملکردش عملکرد سگ میشود، انسان است ولی اعمالش اعمال خر میشود، انسان است ولی حرکتش حرکت خنزیر می شود، دووس می شود، به این حالت حرکت می کند. در حقیقت واقع را می بیند ولی برخلاف روح انسانی، روح یک مسلمان ای زندگی دارد، در مقابل اعمال حساسیت را از دست می دهد. این اول مسخ است. بعد مسخ می بینیم که این در ظاهر هم می شود. یک بار الله جل جلو تغییر می دهد جسه یک انسان را و این در حدیث ثابت است. بنانه تو گفته نمیدانیم که نمیشود. نه الله جل جلاله میکارم در اخیر اومد میکند و از نمونه های شعاری هم در انترنت با جا میبینیم. فجعلناها پسگردانیدیم این جریان را نکالم عبرت لما بین یدیها برای مردم آن زمان و ما خلقها و کسانی که بعد از آنان آمدن و موعظتا للمتقین و مایه پند و عبرت وسیله تذکار برای متقین. فجعلناها ما گردانیدیم این جریان را نکالم وسیله عبرت. نکالم اسم است برای آنچه که وسیله عبرت می شود. لما بین یدیها برای مردمان آن زمان، امو مردمی که دمو علا زنده بودن که آمرین بالمعروف بودن، زیرا سه گروه تقسیم شدن. گروه عمل ناشایسته کردن، گروه نظاره کردن چپ شدن و گروه عمل دمنش اقدام کردن. الله جل جلو این مسخ از اینها را وسیله عبرت به آن دو گروه گردانید. و ما خلفها و کسانی که بعد از آنان آمدن و ما اونا که بودن امین نسل بنی اسرائیلی که بعدا آمد و موعظتن للمتقین و مایه پند برای متقین که مسلمانان است. برای مسلمانان روند اهل کتاب وسیله عبرتشان است. معنی این که داستان اینقدر تفصیلی ذکر میکنه تا خدا نخواسته ما کاری نکنیم که بنی اسرائیل آن را انجام دادن در رابطه به دینشان.